En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Siden november er jeg steget på det ene tog efter det andet og rejst på tværs af kontinentet for at blive klogere på, hvorfor krigen i Ukraine ændrede mit syn på Europa. Klogere på den nye æres konflikter og på det mentale skifte, jeg kunne fornemme hos mig selv, men ikke var i stand til at sætte ord på før nu. Sådan skriver 26-årige Jeppe Bentsen i sin nye bog, De Vingeskudte. Jeg har set min illusion om det gamle Europas overlegenhed briste, og min ungdomsfortælling om evig fred og fremskridt falde fra hinanden. Han oplever, at det ikke kun er ham, der har bristet illusioner. Det er hele hans generation på tværs af Europa. Og derfor er Jeppe taget på en rejse. I dag sætter Jeppe Bentsen ord på. Velkommen i Pilestræde. Jeppe, hvem taler og skriver du på vegne af i den her bog? I udgangspunktet så forsøgte jeg at besvare min egen tvivl sådan helt egoistisk, fordi jeg selv var dybt fortvivlet efter Ukrainekrigens første måneder. Men undervejs så forsøger jeg jo at tale på vegne af så repræsentativt et udsnit af min generation af europæere, som jeg kunne finde, og repræsentativt i ideologisk forstand. Det er det, jeg er gået efter. For din generation, som er vokset op efter murens fald, som ikke har oplevet, hvad skal man sige, store politiske kriser i Europa i jeres barndom. Hvad er din første rent om sådan en, hvad skal man sige, politisk skelsættende begivenhed for dig? Mohammed-krisen. Jeg tror, den er interessant som pejlemærke for det her, fordi den ligesom foregår langt væk. Det handler om nogle universelle værdier, som vi gik og sagde, at vestlige europæiske værdier var, som vi ikke accepterede, at nogen ligesom var uenige i. De der sådan store ideologiske slag har der jo selvfølgelig været i min levetid, men de er blevet udkæmpet andet sted. Det har været Irak, det har været Afghanistan, det har været i Mellemøsten, og det har været USA, der har ført an. Så Europa har ligesom været placeret i skyggen af det her Amerika. Og min oplevelse har været, at vi har talt om det, som om det har været en ny normal. Ikke? Det er det, man taler om efter murens fald. Historien var afsluttet, vi har fundet ud af, hvordan det fungerede bedst. Så Europa har bare været altså, kedeligt og bureaukratisk og kortlagt, var det, jeg troede. Og hvad skete der så? Ja, så kom der en krig på europæisk jord, og jeg stod ved grænsen mellem Ungarn og Ukraine, og så de her flygtninge komme ind over grænsen til fod, så en masse børn og sådan noget. Det virker jo patetisk af mig at stå og sige, at jeg blev berørt af det, men det gjorde jeg. Og jeg tænkte, det her, det simpelthen, det bryder med min forventning til verden på en måde, så jeg ligesom blev i tvivl om, sådan, okay, den der opfattelse, jeg har haft af, hvordan den her verdensorden fungerer, er ikke fyldestgørende længere. Og det var ligesom det, der gjorde mig i tvivl om, sådan, okay, hvad sker der så? Du skriver på en af bogens første sider, jeg har set min illusion om det gamle Europas overlegenhed briste. Hvad er det for en idé om Europa, som du ikke længere tror på? Jamen, det er ideen om, at de europæiske værdier er universelle, og at det er noget, der er efterstræbelsesværdigt for alle andre. Men Jeppe, har du personligt haft det sådan? Altså inden den her Ukraine-krig, havde du det sådan, at de europæiske værdier for dig var universelle? Fordi du siger, det er noget, der er bristet hos dig. Havde du det sådan inden krigen? Ja, det havde til en vis grad. Jeg befandt mig i Rom nogle få måneder, inden krigen begyndte. Det kunne jeg selvfølgelig ikke vide på det tidspunkt, men der var jeg til sådan en stor, meget sådan gammel europæisk weekendkonference af en art med masser af swung og kampagne og glamour, ikke? Hvor at, en anden af bogens hovedpersoner, Simon Strauss, også var med. Han ledte ligesom weekenden. Han har sådan et tænketanksprojekt, der hedder Arbejde an Europa. Der var vi 70 mennesker fra 22 forskellige lande, ikke? Som rendte rundt i Rom og spiste pindemad og gik i loafers og havde det lækkert i sådan en gammel romersk have. Hele weekenden var bygget op ud fra den præmis, der sker for lidt i vores samtid. Det er simpelthen for kedeligt. Det har Simon Strauss skrevet flere romaner om, at han ligesom byggede den her tænketank ud fra den præmis, og det var det, vi var samlet om. Og jeg var der for at skrive om det, og jeg gik rundt og tænkte sådan, gud, hvor er Altså, hvor er det sjovt ligesom at gå rundt her og så længes efter konflikt og alvor, ikke? Og weekenden handlede om at tale om Europas fremtid, og det kunne kun finde nogle brydningspunkter ved at skille til fortiden. Det lyder meget privilegeret. Helt vildt. At rende rundt i en romersk have i loafers og drikke Campari, ja, selv før Ukrainekrigen, og gå rundt og kede sig, for der sker jo ikke noget. Der er jo ingen konflikter. Jeppe, det er jo naivt. Der var masser af konflikt. Der var masser af krise. Der var masser af problemer i Europa og i hele verden. Verden har jo stået i brand i lang tid, vil nogen mene. Ja. Hvordan kunne sådan en lille flok, jeg får lyst til at sige privilegerede europæer, rende rundt ned i Rom og skåle i Campari og blive enige om, at vi keder os, for der er jo ikke noget at gå op i? De kunne gøre det der, fordi at de ikke så de unge i Estland og Litauen og Rumænien og Bosnien. De så ikke deres skæbne eller deres vilkår som en del af deres egen tilværelse. Mm. Altså det var ligesom, det kunne man godt tillade sig, fordi at man ligesom troede på den her verdensorden, og sådan, om det er et spørgsmål om tid, så kommer de op på de her vestlige normer eller standarder, eller hvad man skal sige. Det var også noget, det jeg ligesom noterede mig den weekend, sådan, okay, de har faktisk meget bevidst valgt ikke at invitere folk fra Ungarn og fra Polen, som deler de respektive landes regeringers syn på verden. Mm-hmm. Det var i 2021, ikke? Det var den periode, hvor vi talte meget om sådan universelle værdier, fordi der var demonstrationer mod LGBT-rettigheder og abortrettigheder i Polen og Ungarn især, ikke? Det var ligesom the bad guys dengang, og måske stadig. Men de var ikke inviteret, de var ikke med i klubben. Og det slog mig ligesom sådan, måske er det derfor, vi kan tillade os at gå rundt sådan her, ikke? Fordi vi ikke har taget det beskidte, så at sige, med fra kontinentet. Uanset hvad, så den her gruppe af unge, lidt elitære mennesker i haven i Rom, fik jo, hvad de bad om. De savnede konflikt. Der sker jo ikke noget. Men det kom der så til. Præcis. Og den Ukraine-krig, siger du, har fået din illusion om det her gamle Europas overlegenhed til at briste. Hvad har det så fået dig til at gøre? Det har fået mig til at sætte mig ned i overført betydning og tænke, okay, jeg ved ikke en skid om, hvad det vil sige at være europæer. Nu er jeg nødt til at, ligesom at rejse ud og undersøge det her. Og så tænker jeg helt konkret, okay, altså, hvis jeg ligesom skal tegne det her portræt på en troværdig måde, og ikke bare opsøge de samme mennesker i Rom, eller nogle elitære mennesker på samme måde, eller nogle, der minder om mig, så er jeg nødt til at købe et ubegrænset Interrail-kort. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg synes, det var lidt en sådan 70'er ting at gøre, ikke? Men altså, nu gav det pludselig mening, fordi der var noget, jeg skulle finde, og ikke bare ud og bekræfte mit syn på verden. Og så rejste jeg ud i nogle måneder, og jeg lavede faktisk ikke nogen aftaler med folk på forhånd. Jeg prøvede ligesom at stable sådan en stafet på benene. Og det gjorde jeg ved, at jeg ligesom rejste ud, så tog Rom først, ikke? Tilbage til gerningsstedet. Samme hotel faktisk, som jeg havde været på der et år forinden. En Campari-festen. Ja. Ja. Jeg har den her tomme notesbog. Jeg skal ud og snakke med nogle mennesker, og jeg skal finde ud af, hvad der skal ske. Jeg har nogle måneder, ikke? Det var en begrænsning, jeg lavede for mig selv, for ligesom at forsøge at holde det ægte. Jeppe, vi kan ikke nå at tale om alle dem, du har mødt på dine rejser, men lad os tale om nogle af de unge, som du interviewer, for at blive klogere på det her med, hvad din generation har gang i. Den første, vi møder, er i Wien. Prøv at fortælle. Der var lige ankommet med toget til Wien klokken 7 om morgenen en novemberdag, og tænkte, okay, Café Central, ikke? Den der store institution, hvor Stefan Zweig og Thomas Mann og Rilke har hængt ud inde midt i byen. Det er jo lidt en turistfælde, men hvis nu man kommer klokken 8, når de åbner, så kunne det jo godt være, at man kunne ligesom komme ind og se noget af det sådan ægte gamle Wien. Og finde noget autentisk. Ja, ja. Men så tog jeg den og havde altså en tivoli-tur for helvede. Altså at falde i snak med en matematiklærer fra Tyrkiet, som forsøgte at blive influencer, og så tog billeder af mig, der havde samtaler med andre. Det blev meta-agtigt på en måde, så jeg selv blev så altså forvirret rundt os, ikke? Og så tog jeg over på en anden café, der Café Sperl, som ligger rundt om hjørnet, og spiste en snitsel og tænkte, okay, altså det her gamle Europa, det er sådan, nu lægger jeg det i graven, ikke? Og det er faktisk der, hvor jeg sådan set slår mig selv ihjel i litterær forstand i bogen, ikke? Tænker, det her, det dur ikke længere. Hvad er det, der ikke dur? Prøv lige at forklare det. Det er netop den her illusion om, at det her gammel europæiske, romantiske forestilling om sådan, du ved, de gamle kaffesalonger og det her Jürgen Habermas Europa, ikke? Det har ikke noget at byde på længere. Det er til for turisterne. Og det synes jeg var interessant, og det var jeg meget optaget af i den periode, fordi altså, Macron havde lige stået på et pressemøde og argumenteret for, at Frankrig skulle genindustrialiseres, og der skulle gives statsstøtte til nogle nye batterifabrikker til elbiler. Og så var der en direktør fra en stor bilproducent, som sagde, ja, vi skulle nødt til ligesom at investere i det her fra statslig hold, ellers så har vi ikke noget at leve af om 10 år andet end at sælge kaffe til kinesiske og amerikanske turister. Mm-hmm. Så det, jeg ligesom oplevede i litteraturen, oplevede jeg også fra regeringskontoren, ikke? Og tænkte, det er noget interessant i. Og det gjorde bare, at jeg sad der i Wien og tænkte, okay, altså, jeg skal også gøre et eller andet. Jeg kan ikke blive med at sidde på de her caféer og tro, der kommer noget nyt ud af det. Og så skrev jeg til Reka. Hvem er Reka? Reka Kinga Papp er en, en chefredaktør fra det digitale magasin, der hedder Eurosign, som er sådan et pan-europæisk magasin, som faktisk også har flere sådan magasiner under sig. Og det leder hun. Hun er i midten af 30'erne. Hun er faktisk fra en provins i Ungarn, hvor hun er vokset op, men pendler fra Budapest til Wien, hvor deres kontor ligger. Og Rekha Kenkapap ligner en næstformand fra et elevråd, der godt ved, hun burde stige i graderne. Meget bestemt ambitiøs kvinde. Klædt helt i sort, ikke? Rekha Kenkapap har foreslået at mødes på Café Pierre, på et hjørne skråt over for den mådeholdende dekorerede cocktailbar Future Garden på den ene side, og Teddy's American Diner på den anden. To mænd i mørke jakkesæt uden slips holder et formiddagsmøde. Ellers er caféen tom. Hvor placerer hun sig sådan politisk? Hun er meget venstreorienteret. Hun er liberal, men på en meget venstreorienteret måde. Hun vil nok være SF'er. Hvad spurgte du hende om? Jeg spurgte hende, hvor hun var, da Ukrainekrigen begyndte, og så sagde hun, det kan jeg slet ikke huske. Det var i 2014. Og så var tonen ligesom lagt, ikke? Og så gjorde hun meget ud af at sige, det var på tide, at du, altså underforstået vesteuropæerne, begyndte at se vores vej og forstå alvoren, men vi har ikke rigtig brug for jer længere. Og så sagde hun faktisk til min egen sådan overraskelse, at hun er faktisk vokset op i den samme tro som mig. Fordi da hun voksede op i Ungarn i 90'erne og 0'erne, sagde hun, at det hele handlede om at komme væk derfra. Altså, det handlede om at lære engelsk, det handlede om at kigge mod vest. Det var noget med at høre Pet Shop Boys og Go Westing, så man kunne komme væk, så man kunne komme videre. Så den her fortrængning af vilkårene og de gamle sådan, etniske og ideologiske konflikter, som jo stadigvæk var at finde i Østeuropa, også efter murens fald, selvom vi glemte lidt herover, dem lærte hun også at fortrænge. Og det var først, da hun blev ældre og voksen, at hun tænkte, det her, det går jo ikke. Det er jo faktisk forklaringen på, hvorfor Viktor Orbán i Ungarn har så stor succes, fordi han har set de her. Han rejser rundt i provinsen, han taler med folk, han kan ligesom mærke de her spændinger, at det er ikke alle, der abonnerer på den her fortælling, som jo er, som du siger, meget elitær og meget vestlig orienteret. Mm-hmm. Og hun kunne jo ikke være mere uenig med Viktor Orbán rent politisk, men hun beundrer ham for at have set det her. Hun siger, det der, det er den største fejl fra mit perspektiv, at mine åndsfælder, mine liberale helte, ikke har gjort det der. Det burde have været vores sag. Hvad kunne du tage med videre fra Rekha? For Rekha tog jeg to ting med primært. Det ene var, at hun ligesom delte mit udgangspunkt. Det synes jeg var interessant, fordi det bekræftede mig dels i, sådan, okay, det er ikke bare mig, der har tullet rundt og ladet mig rive med af de her forkælede år, kan vi kalde dem lidt apolitiske år, efter murens fald i starten af 0'erne. Men også, at det ligesom var gået op for hende tidligere, hun ligesom var længere i processen. Har Rekha et bud på, hvad det vil sige at være europæer? Eller er hun så meget i Ungarn, at hun ikke ser det europæiske perspektiv? Nej, altså Rekha personligt er meget sådan konsekvent. Hun synes faktisk, at man burde smide Ungarn ud af EU eksempelvis. Altså sit eget land? Simpelthen ja. Fordi hun siger, at EU burde stå stærkere på, hvad det vil sige at være europæisk, ligesom for at sådan tilbyde noget sådan konkret. Hun har en forståelse af Europa som noget, der er færdigt. Grunden til, at hun ikke synes, at det fællesskab findes længere, ja. Er det, fordi vi ikke er ideologiske nok? Altså, fordi vi ikke står nok på principperne? Ja, altså hun synes simpelthen, det er blevet for gråt og for kedeligt. Hun savner en forståelse af de vilkår, der faktisk stadigvæk eksisterer i Østeuropa, og som ifølge hende har været negligeret og ignoreret fra vesteuropæisk hold. Altså den her idé om, at mange østeuropæiske lande nødvendigvis stræber efter at ligne os i Vesten, er fejlagtig. Du sagde farvel til Rekha og farvel til Wien. Hvor skal vi hen nu? Så tog jeg så op til Simon Strauss for ligesom at finde ud af, hvor i verden han var efter krigen. Ikke? Det var jo ham, der var grund og sagde, at han har kedet sig i sin samtid. Hvem er Simon Strauss? Simon Strauss er en meget berømt, cirka 35-årig forfatter fra Tyskland, som også er en ret kontroversiel skikkelse. Han er søn af Bofo Strauss, som er sådan en stor teaterfigur i tysk kultur, og faren der skrev sådan et forsvar for Alternativ for Deutschland på et tidspunkt, som var et ramaskrig i de pænere salonger i Tyskland. Og det er på en eller anden måde smittet af på den yngre Strauss, Simon der. Fordi at han i 2017 udgav sin første roman, som hedder 7 nætter på dansk, hvor han ligesom etablerer den her præmis om, at den her unge mand, der keder sig i sin samtid, og ligesom vil have noget på spil igen. Og det udbygger han så i den roman, der hedder Romerske dage, som kom et par år senere, hvor han render rundt i Rom og ligesom bare begræder, at der ikke sker en skid, og at der ikke er nogen romantikere tilbage. Ligesom han gjorde til havefesten? Lige præcis. Hvor møder du ham henne? Jamen, jeg sendte Strauss en sms og spurgte sådan, hvor er du egentlig henne nu, ikke? Og det var faktisk, lige da, det var faktisk første gang, det gik op for mig, at Strauss jo faktisk altså nok har et mere konkret hjem end Europa. Jeg har ligesom bare hele tiden tænkt sådan, Strauss er i Europa. Jeg har mødt ham et par gange, og han er altid et nyt sted. Altså, han farer bare rundt. Og det viser sig, at han havde flyttet ud i en, altså en fuldstændig faldefærdig, halvrådden lade, altså ude i absolut ingenting på en stor mark, uden for en by, der hedder Angermünde, som ligger en time uden for Berlin. Og det er klart den længste time i mit liv. Altså, jeg var lige før ikke engang kunne få en taxichauffør til at køre mig derud fra hovedbanegården i Berlin, for der går ikke nogen tog. Var han stadig iført loafers og gik rundt og drak kampagne? Nej, han sad i en sådan gammel konditori og spiste den tørste croissant, jeg har fået i mit liv. Godmorgen, godmorgen, siger den smilerynkede bager med perlekæde, forklæde og hvid hat, da klokken over indgangen klinger bag mig. Hun peger ned på en lang, postkasserød plyssofa i hjørnet. Der sidder Simon Strauss i chinos og en sort sweater over sin blå skjorte. Hans korte, sorte hår ser ud til at være ret fra morgenstunden og siden rodet til. Han er klar. Hvordan gik det med ham? Man kunne godt blive lidt bekymret for den her kosmopolit, som levede i sus og dus rundt omkring i de europæiske storbyer, og nu pludselig sad i en faldefærdig lade. Hvorfor var han der? Han sagde, at det ideologiske kompas, som han havde abonneret på, overhovedet ikke fungerede længere. Det var overraskende for mig at se Simon Strauss i den forstanding, fordi han har været så konsekvent i sit standpunkt i så mange år, selvom han har fået meget kritik for ligesom at gå og beklage sig over at kede sig, ikke? Og han har også blevet beskyldt for at være sådan en ny romantiker, som sådan romantiserer konflikter og krige og sådan, du ved, sådan længes efter et eller andet opgør. Men nu sad han faktisk og tænkte sådan, okay, nu har jeg fået, hvad jeg bad om, og det var faktisk nødt til at reagere på. Altså han følte et ansvar for at gøre noget ved det, netop fordi han har gået rundt og plæderet for det så lang tid. Var han holdt op med at kede sig? Det må man sige. Så hvad lavede han? Hvad gjorde han? Jamen han har jo købt den her lade. han har faktisk ejet den i nogle år, uden at vide, hvad han skulle bruge den til, så den har bare stået tom. Og nu har han så rykket derud, og han er i gang med at samle nogle midler fra den region, den ligger i, for ligesom at forsøge at bygge det op. Og så vil han gøre det til et sted, hvor det her nye østvendte blik skal manifestere sig. Helt konkret ved, altså i virkeligheden at holde altså, de samme slags arrangementer, som han har gjort tidligere, men ved ligesom at skrue ned for glamouren og lidt op for indholdet. Det ligger altså lige på grænsen til Polen, den lade der. Og det er ligesom, det er der, han starter, ikke? Og han vil forsøge at skabe et fysisk rum, hvor at den her samtale, som jeg jo også forsøger at starte, ligesom kan foregå. Og den samtale, tænker jeg da også, du har med ham. Hvad siger han? Hvad giver han dig? Han siger, at vi har rendt rundt, og vi, så mener han ham selv og til dels også mig, rendt rundt der i Rom og været dybt, dybt, dybt forkælet. Han siger, vi har talt om Europa, som om at det var sådan et smykke, vi kunne gå rundt og ligesom vise frem for resten af verden, sådan, se hvad for nogle værdier og standarder, vi kører med, og selvfølgelig stræber efter at komme til at ligne os. Og han så tidligere sin opgave som at altså holde den her illusion i live, ligesom vise sig, at Europa er overlegen. Æstetisk, kulturelt, politisk. Han er meget metaforens mand, ikke? Han sagde, måske skal vi tale om Europa som noget tøj, altså som beklædning, som noget lavpraktisk, som man skal på for ligesom ikke at være nøgen for at holde sig varm. Og så sagde han, hvordan det tøj ser ud, og hvad dens funktion skal være, det er ikke mig, der skal definere det længere. Det skal østeuropæerne gøre, ikke? Helt konkret så havde Strauss faktisk altså, nogle uger inden vi mødtes været op og skændes med før omtalte Jürgen Habermas, den her aldrende sociolog fra Tyskland, måske den største sådan, kulturpersonlighed i Tyskland, som har plæderet for, at vi burde indlede nogle fredsforhandlinger med Putin for ligesom at ende den her krig, og Ukraine ligesom må give et eller andet i bytte for det. Og der var Strauss, han var blevet så ilter, og han havde ellers set meget op til Jürgen Habermas, ikke? At han ligesom ret hårdt gik i rette med Habermas i tyske aviser, fordi at Strauss så Habermas position som om, at han ligesom deserterede, at han gav op på vegne af Europa. Der kom så en ret interessant debat ud af det her i de tyske medier, fordi Jürgen Habermas så responderede på Strauss og gik ud og sagde, at der er den her generation af unge tyskere nu, vesteuropæere, som Strauss er en del af, som vil ud og være heroiske nu, men sådan heroismen er død, sådan den døde ligesom efter den kolde krig. Mm-hmm. Det nytter ikke noget at være heroisk længere. Hvor Strauss over for mig sagde, det er noget bullshit. Altså, det er jo sådan, det er jo første gang, vi får chancen for at være heroiske. Vi skal jo vise, at vi ikke er de der apolitiske, forkælede unge mennesker. Så jeg var ude og sige, at det er faktisk mit ansvar at være heroisk. Ikke? Så Simon Strauss er begyndt at lytte til østeuropæerne. Det er du måske også. Tog du andet med dig fra laden i Berlin, end at vi skal lytte til østeuropæerne? Han gav mig i hvert fald noget at tænke over i forhold til hvad jeg synes om sådan hele globaliseringstanken. i alle årene har han skelnet mellem kultur og økonomi. Det sidste interesserer ham ikke. Altså, han går ikke op i økonomi eller handelspolitik eller noget som helst. Han går op i Europa som et kulturelt projekt. Men nu kørte vi rundt der i Ankermünde ude på landet, ikke? Og så sagde han, en times kørsel herfra i noget, der hedder Grünheide, var den første Tesla-fabrik i Europa, åbnet kort for inden, ikke? Elon Musks første Tesla-fabrik i Europa. På den her Tesla-fabrik, der var det lokale jobcenter i den her region ude at sige, mm-hmm. at de aldrig havde rekrutteret så mange på én gang siden den tyske genforening. Mm. Og det kan man jo glæde sig over, at der er en masse tidligere arbejdsløse i de her lidt forladte provinser, der ligesom har kommet i arbejde. Og Strauss, han forbandede den her Tesla-fabrik langt væk, fordi han sagde, der skal jo ikke komme sådan en charlatan fra USA og sikre, at Europa ligesom kan producere noget og skabe arbejdspladser. Det burde jo være vores ansvar. Og jeg tror, for et par år siden havde han enten været ligeglad, eller så havde han tænkt, at det var bare et tegn på, at globaliseringen fungerer. Grunden til, at han forbandede væk, var jo lige så meget, fordi han altså, skammer sig over selv, ikke at have tænkt over, at det betyder noget. Altså, han synes, vi skal bygge Europa op på ny. Og for ham er erkendelsen nu, at politik, kultur og økonomi hænger sammen. Det er det, han ligesom skilte ad før. Og det er jo bare sådan, det er et konkret eksempel på en ny erkendelse. Og det er jo også, det er virkelig også det, jeg mener, når jeg siger, at Ukrainekrigen kan skabe de her formative øjeblikke eller formative erkendelser for den her generation. Ikke? Fordi det betyder jo ikke, at man, jeg, Simon, ikke har tænkt over kriser tidligere. Men nu ser han andre kriser, som altså energikrisen og ressourceknaphed og klimaspørgsmålet i et nyt lys på grund af Ukraine-krigen, ikke? Altså pludselig ser man altings forbundethed i et nyt lys. Det gjorde jeg også selv, og det synes jeg bare var vildt fascinerende at opleve fra forskellige perspektiver, ikke? Vi skal nå et sidste stop ja. På din interrail. Hvor skal vi hen? Ja, jamen så senere steg jeg på et nattog op på Hamburg-Altona-banegården. Der er kommet en direkte afgang til Stockholm. Og der stod jeg i Stockholm, fordi jeg kort forinden, endelig efter mange forsøg, havde fået fat på den her unge kvinde, der hedder Amanda Broberg. Og hvem er hun? Hun var 23 år gammel, hun må være 24 nu. Og hun skriver for det blad, der hedder Liberal Debat i Sverige. Og så har hun været medlem af Moderaterne i mange år. Og så er hun også forfatter til en bog om Sverigedemokraternes indflydelse i Skåne-regionen især. Og så fandt jeg hende især interessant, da jeg opdagede hende nogle dage forinden. Fordi at hun er datter af to tidligere politikere fra Moderaterne i Sverige, som begge to kørte ned til Berlin i 89 og ligesom tog et stykke af muren hjem og hængte det op i glas og ramme i et sommerhus. Amanda Broberg havde skrevet nogle klummer, altså lang tid inden krigen, der ligesom handlede om den her fest, hun var gået glip af. Hun sagde, ligesom Strauss gik hun også rundt og kedede sig. Gennem svingdøren ankommer Amanda Broberg i mørk pels og markant læbestift, finder et bord bag os i lokalet og beder om sort filterkaffe. Hun har ikke brug for mere. Ja, det er jo lidt en kliché, men ikke mindre sand af den grund. Svenskere har haft langt sværere ved at forstå krigens alvor, koldkrigsproblemer og den slags, indleder hun. Det krævede en ny invasion, før vi fattede det. Hvordan oplevede hun så, da Ukraine-krigen kom? Jamen, hun er i gang med et større forældreopgør, som jeg synes var ret fascinerende. Ikke? Fordi nogle af de andre, vi har talt om, de retter ligesom ind mod sig selv eller mod nogle politikere. For hende var det meget sådan et spørgsmål om generationer. Hvad er det, hun synes, hendes forældre har misforstået? Eller gjort forkert? Hun nævnte som eksempel, at hun spurgte sin far på et tidspunkt, hvor han havde talt meget varmt om de der dage i 89, og sagde hun, hvad var det så egentlig i vand? Altså, hvad brugte de det til? Og så jokede han med, at de fik brudt tv-monopolet i Sverige. Ikke? Og det ser hun i dag som sådan et tegn på, sådan, de brugte jo ikke den der frihed til noget som helst. Andet end at måske fortrænge nogle af de konflikter, der stadigvæk var på spil. Så Amanda Brobergs opgør handler om at ligesom fjerne det der lag af disneyficering, som hun ser, af Europa og af perioden efter murens fald. Altså, at det blev gjort til sådan en lykkelig fortælling om sådan en lang og blodig affære, først med verdenskrigene og så den kolde krig, og nu er det slut. Og hvad vil Amanda gøre anderledes? Fordi det er jo igen det her med, hvordan din generation skal redefinere det at være europæer. Hvad vil Amanda gøre anderledes end sine forældre? Amanda siger, at nu bliver Europa noget konkret for hende. Ikke? Altså det er meget det her med disneyficering, hun siger, hun gerne vil over. Hun siger, for hendes generation, og for det genkender jeg i høj grad, har spørgsmålet om Europa været sådan en, det var sådan en workshop-idé. Ikke? Det var sådan noget, der stod på en eller anden tavle, et whiteboard, og så har vi skrevet nogle punkter. Det bliver meget hurtigt sådan noget radikale venstre ungdom. Ikke? Og det giver Amanda ikke noget for længere. Hun siger, nu er det faktisk et konkret projekt. Nu skal hendes liberalisme handle om at sikre andres selvstændighed. Og det skal ikke handle om, at Ukraine skal komme til at ligne Sverige. Det skal handle om, at Ukraine skal have retten til at være Ukraine. Jeg tror, at det, som kendetegner generationen, er, at de vil til at tale om indholdet på en anden måde, end deres forældre måske har lært dem, at de skulle. Mm-hmm. Og det leder mig hen til at snakke om slutningen på bogen, fordi du slutter rejsen i Rumænien, hvor du møder nogle unge rumænske mænd på en bar, nogle mænd i starten af 20'erne. Og en af dem siger sådan her til dig i bogen: "Jeg ser ikke mig selv som en naturlig del af Europa. Jeres idealer er skabt til Vesteuropa, ikke til os." Så er det da interessant at se nu, at der faktisk findes andre stærke modeller end den europæiske. At se Xi Jinping forhandle storpolitik med Putin, mens Vesten ser nervøst til. Hvad mener han? Han mener, at Europa som et ideal ligesom var hans forældres projekt. De kom ligesom ud af kommunismen og blev liberaliseret og lærte, at sådan Europa var det, der var værd at spejde efter. Han er altså gengæld vokset op med de her bristede illusioner, som jeg nævnte før, altså at Vesteuropa glemte, ifølge ham, at kigge mod Rumænien, ikke? Men jeg synes, at ham rumænernes pointe bekræfter mig, at vi har travlt. Og i virkeligheden synes jeg også, at mit succesetræ med den her bog, det er, at det starter en diskussion, at det viderefører en samtale, jeg selv har savnet mere, end at det giver et fyldestgørende sådan konklusion på, hvordan det skal se ud. Vi har travlt, siger du, ja. Men det er jo her, det bliver interessant faktisk. Du siger, at vi skal bygge det her op fra bunden, men jeg er bare nysgerrig på, hvordan pokker vi skal bygge det op med ham rumæneren her, der sidder og taler Xi Jinping og Putin op. Mm. Hvordan skal vi rumme det med det, vi tænker om Xi Jinping og Putin her i Danmark? Hvordan skal vi bygge noget fælles op om det? Det er jo da, jeg er glad for, at jeg ikke er politiker. Ikke? Men for mig personligt er det et spørgsmål om at orientere mig mere de steder. Ikke? Altså, hvornår du sidst rejste rundt i Rumænien? Ikke? Jeg har aldrig været i Rumænien. Nej. Jeg kan fortælle dig, at mit dankort blev spærret, da jeg forsøgte at komme ud derfra. Og det var ikke min bank, der gjorde det. Det var simpelthen Nets, ud fra det rationale, at der ikke er nogen, der befinder sig i Rumænien i en måned frivilligt. Altså, de antog simpelthen bare, at min kort blev stjålet, ikke? Det så jeg på en eller anden måde som et tegn på, okay, vi har sgu nok negligeret de her områder lidt, ikke? Jeppe, din Interrail-rejse er slut, men du er ikke vendt hjem til Danmark. Hvad er der sket? Jeg flyttede til Budapest. Det gik op for mig, at hvis man skal videreføre den her samtale, det er jo så mit personlige bidrag til det, ikke? At ligesom orientere mig i de steder, hvor de her konflikter er mest spændstige. Og hvis de er det i stedet, så er det der om noget i Viktor Orbáns rige, var jeg lige ved at sige, ikke? Hvor Ungarn i øjeblikket også er ved at definere sig selv. Ikke? Jeg talte også med en ung ungar undervejs, som nu lidt er blevet min kammerat i Budapest, ikke? Som siger, sådan, at han definerer sig som ungar, men også som europæer, og for første gang i hans 24 år lange liv, at de to ting ikke nødvendigvis forenlige. Så han er ved at finde sig selv, og Ungarn er ved at finde sig selv, og Europa er ved at finde sig selv, og jeg prøver egentlig bare at følge med. Er du optimist eller pessimist på alle de her unge vingeskudte europæers vegne? Kan de finde fælles fodslag i, hvad det vil sige at være et Europa? Ja, men jeg tror ikke nødvendigvis, det betyder at finde konsensus længere. Det tror jeg, vi skal bevæge os væk fra. Jeg tror, det er et spørgsmål om at acceptere spændvidden og prøve at være i det kaos, som også ham Simon Strauss nævner, ikke? Ved de kompasset, der er, sådan, er blevet ophævet. Jeg tror, ideen om at have sådan et billede af, hvad Europa er, tror jeg faktisk er en af de fejl, vi har begået. Jeg tror, man skal vende sig til, at det ikke kan gøres op i en formel på samme måde, men at der er nogle uenigheder og nogle sådan grundlæggende skred, som man er bare nødt til at forstå. Så kan godt være, at man skal acceptere dem, men ikke nødvendigvis adoptere dem. Ikke? Der er jo forskel på de to ting. Det er i hvert fald en lære, jeg selv har taget med derfra, og jeg tror, en stor fejl, mange har begået, inklusiv den der generation 89, som jeg skal lidt ud i bogen, ikke? Dem, der blev voksne under murens fald. Mm-hmm. Det der Lykke. Mig. Det var dig, ikke? Mm. Lykke Friis i Europa. Jeg tror, at den opfattelse, tror jeg simpelthen bare, der må vi lægge i graven, og nu må vi spejle mod øst og ligesom forstå det som et konkret projekt, der måske ikke skal sammenfattes i sådan en disneyficeret eufori. Jeppe Bentsen, tillykke med bogen. Tak. Og tak, fordi du kom i Pilestræde. Og god tur hjem til Budapest. Tak skal du have. Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.